wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 17 grudnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziewczynka z Warszawy zakażona nową mutacją koronawirusa. Po Sejmie przyszłorocznym budżetem zajmie się teraz Senat. Uczczono pamięć robotników, którzy zginęli na wybrzeżu w grudniu 70 roku. Drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikron potwierdzono w Polsce. Zakażona jest 3-letnia dziewczynka, zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu uzyskała we wtorek. Główny inspektorat sanitarny prowadzi wywiad epidemiczny. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 20 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To prawie 20% mniej niż tydzień temu. Zmarło 566 osób z COVID-19. Jest mniej nowych zakażeń i hospitalizacji, mówi mi wiceminister Waldemar Kraska. Także już trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadki zajętości łóżek i respiratorów. W tej chwili w szpitalach przebywa 23 795 pacjentów. Jeżeli chodzi o respiratory, w tej chwili mamy zajętych 2106 urządzeń. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 20 800 000 Polaków. Przyszłoroczny budżet przyjęty przez Sejm. Za było 230 posłów, przeciw 222. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Według ustawy budżetowej dochody państwa wyniosą 481 miliardów złotych, a wydatki 512 miliardów. Maksymalny deficyt założono na poziomie około 30 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz. Opozycja chciała odrzucenia ustawy w całości. Jak argumentowali jej przedstawiciele, założenia były nierealne, między innymi jeśli chodzi o wysokość zakładanej inflacji. Zarzuty te odpierał premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, rząd Zjednoczonej Prawicy zrobi wszystko, by ochronić Polaków przed wysoką inflacją. Jednym z takich elementów jest, jak mówił premier, tarcza antyinflacyjna. Szef rządu poinformował też, że zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o redukcję VAT-u z 5 do 0 na wszystkie artykuły żywnościowe. Jestem dobrej myśli. Jeśli to też będzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości, część naszego pakietu antyinflacyjnego. Zrobimy wszystko, żeby Polaków obronić przed inflacją. Ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku według założeń rządowych ma wynieść 4,6%. Nie poprawia się sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 93 próby jej nielegalnego przekroczenia. Groźnie było na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie granicę chciała przekroczyć 11-osobowa grupa migrantów. W czasie tego zajścia cudzoziemcy, służby białoruskie używały kamieni, którymi rzucano w polskie patrole. Również były rzucane petardy hukowe. Zatrzymaliśmy wszystkie te 11 osób. To byli i obywatele Jemenu, i obywatele Iraku, i obywatele Syrii, i obywatele Sri Lanki. Co wskazuje, że to są grupy tworzone sztucznie. Nie są to na pewno osoby, które razem przyjechały na terytorium Białorusi. Relacjonuje porucznik Anna Michalska, a rzeczniczka Straży Granicznej dodaje, że białoruskie służby prowokują polskich funkcjonariuszy. Służby białoruskie zaczepiają naszych żołnierzy, funkcjonariuszy, pytają ich, czy już się przygotowują na święta, czy mają już choinki w domach, czy mają prezenty. My nie podejmujemy tej rozmowy, po czym służby białoruskie oświadczają, żebyśmy się przygotowywali, bo oni będą atakować w czasie świąt, żebyśmy byli gotowi. Więc wyraźne prowokacje pod kierunkiem polskich służb. Od początku kryzysu migracyjnego Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W Gdyni upamiętniono robotników, którzy w grudniu 70 roku zginęli na wybrzeżu. 51 lat temu nad ranem wojsko zaczęło strzelać do idących do pracy stoczniowców. Zginęło 18 osób. Jak wspominał jeden z robotników Jan Kryzel, ludzie nie mogli zrozumieć, dlaczego wojsko otworzyło ogień. Tu żeśmy dojechali kolejką i o godzinie 6 pierwszy strzał z czołgu był. No i później patrzymy, co się dzieje, strzelanina, pociski latały, tylko ludzie padali i nic nie było wiadomo, bo tu kociołek zaprasza do pracy, a strzelanina jest. I była panika, bo jak to mówią, brat do brata strzela, nie? Podwyżki cen żywności w grudniu 70 roku musiały doprowadzić do protestów, mówi Andrzej Michałowski, opozycjonista z czasów PRL-u, uczestnik strajków z roku 70 i 80. Byłem marynarzem na holownikach w porcie gdańskim. Zarabiałem w zasadniczej pensji 720 zł. Resztę to były dodatki, soboty, nocne, niedzielne, próby w morzu. Stoczniowcy, żeby zarobić na chleb i na normalne życie, to w stoczni były nadgodziny, które do 300 godzin miesięcznie dochodziło. I na dodatek przychodzi taka prowokacja ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W sobotę ogłoszono drastyczne podwyżki żywności. Ludziom, którzy zarabiali grosze, jeszcze takie podwyżki przykowane na święta, to jest tak, jakby iskrę zapalić na beczkę proch, której było bardzo łatwo. Podczas strajków na Wybrzeżu w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie w grudniu 70 roku zginęło 45 osób. Dziś usłyszymy nazwiska polityków, którzy w drugiej turze stoczą ostateczną batalię o stanowisko szefa niemieckiej CDU. Niewykluczone, że któryś z trzech kandydatów wygrał już w pierwszej turze. Po przegranych wyborach do Bundestagu ugrupowanie byłej kanclerz Angeli Merkel rozpoczyna nowe otwarcie. Z Berlina Wojciech Osiński. Dziś o godzinie 15 wszystkie kamery skierowane będą na berlińską centralę CDU. Sekretarz generalny Paul Ziemiak ogłosi wyniki wewnątrzpartyjnych wyborów, mających wyłonić następcę Armina Laschet'a. Chybotliwą łódkę Hadeków uspokoić chcą Norbert Röttgen, Friedrich Merz i Helge Braun. 56-letni Röttgen pełni obecnie funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. Helge Braun uchodzi z kolei za kontynuatora umiarkowanego kursu Angeli Merkel. Grono kandydatów dopełnia Friedrich Merz, jeden z adwersarzy byłej kanclerz. Do walki o fotel szefa CDU 66-letni konserwatysta przystąpił już trzeci raz z rzędu. Wcześniej przegrał z Annegret Kramp-Karrenbauer i Arminem Laschetem. Tym razem Merz ma jednak realną szansę na zwycięstwo. Zdaniem mediów jest faworytem twardego elektoratu CDU. Na jego korzyść przemawia też fakt, że po raz pierwszy w historii w głosowaniu mogło wziąć udział około 400 tysięcy członków partii. Krzyżyk przy swoim faworycie postawiło jednak tylko 248 tysięcy osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Lublinie i Suwałkach 2 stopnie, w Bydgoszczy, Opolu i Warszawie 4, w Szczecinie 6. Wszędzie dość pochmurno, ale będą się zdarzać rozpogodzenia. Przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg może popadać na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niech te święta będą prawdziwie kulturalne. Podaruj bliskiej osobie bilet na przedstawienie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Najpiękniejsze spektakle operowe i baletowe. Toska, Czarodziejski Flet, Korsarz, Rigoletto, Meierling, Carmen. Moc artystycznych wrażeń nie tylko od święta. Szczegóły na stronie butik.teatrwielki.pl oraz w kasach biletowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do godziny 13:00. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiadra słodkiej wody. Silne drzewo. dziewczynie. No i miało tak stać 1100 lat, jak posąg mój miało tu trwać. Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. Pomysł na ten utwór zrodził się na pozór prozaiczny. Okazuje się, że zwykła jazda autobusem może być niezwykle inspirująca. No i tak też było w tym przypadku, bo Zbigniew Hołdys, kiedy zmierzał na jeden z koncertów do warszawskiej stodoły, oznajmił później reszcie muzyków Perfektu, że właśnie wymyślił podkład. No a podkład dotyczył właśnie tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał w programie trzecim. Wyspa, drzewo, zamek. Piosenka napisana przez Zbigniewa Hołdysa, przez Bogdana Olewicza z drugiego albumu Perfektu zatytułowanego Unu z roku 82. No to skoro już jesteśmy blisko wspomnień i tego, co działo się podczas stanu wojennego, nie mogłem dzisiaj zapomnieć i o tym utworze. zaskoczyła wielu, nie tylko brakiem Teleranka. No właśnie, Grzegorz Ciechowski nie ukrywał, że ten dzień odcisnął w nim samym głęboki ślad. No i tak też jest w tym dźwiękowym odzwierciedleniu dnia, tak właściwie chwili o poranku, tuż po przebudzeniu Grzegorza Ciechowskiego 13 grudnia roku 81. Nieustanne tango w naszej tonacji w Trójce. Teraz jeszcze jeden fragment z tego albumu. Pięknie i śnieżnie, no a dzisiaj nad Sosnowcem tylko granatowe chmury. Pozdrawiamy, Krystyna i Marek. My te czasy doskonale pamiętamy. No myślę i domyślam się, że większość z Państwa te czasy dobrze pamięta. Grzegorz Ciechowski, Republika, no właśnie, 22 grudnia, czyli w najbliższą środę będziemy obchodzić 20. rocznicę śmierci Grzegorza. No i wspominałem już też wielokrotnie, że warto zaznaczyć sobie w kalendarzu ten dzień, że warto dopisać do tego dnia dopisek Trójka. No a dzisiaj mogę powiedzieć, że ten dopisek można już tak oficjalnie zmienić na hasło Obywatel GC w Trójce. Proszę się nastawić na dużo wspomnień, na ucztę z twórczością Grzegorza, Republiki i Obywatela GC. No i proszę oczywiście śledzić nasze serwisy streamingowe, social media i naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam więcej niebawem informacji o tym wyjątkowym dniu. Pada, pada, pada, pada. Paweł napisał zgiełk przed świętami i dlatego nawet kawę pije na stojąco. To panie Pawle, proszę znaleźć chwilę odpoczynku, chwilę wolnego. A jeżeli ktoś chciałby się z państwa podzielić, czy kawa, czy herbata, a może coś lunchowego, no to odsyłam na mojego maila mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Manam przed chwilą ze swojego debiutanckiego albumu z roku 81. Biegnij razem ze mną. Trochę brzmi jak zachęta, prawda? No, trzeba te kalorie jakoś spalić. No a może ktoś z państwa właśnie teraz uskutecznia jogging? Jeżeli nie, no to teraz szansa, by nieco się zrewanżować. Biegnij razem ze mną, tym razem w wersji skrojonej przez Ralfa Kamińskiego. Jeszcze trochę Chyba Agnieszce z zeszyby się podobało, bo się bujała, prawda? No właśnie, Ralf Kamiński, jego osobista interpretacja utworu Biegnij razem ze mną. Ralf, który przepuścił ponadczasową twórczość Kory, twórczość Manamu przez taki własny filtr intymności i wyjątkowości. W programie trzecim wracamy do wspomnień. Tym razem będzie to fragment albumu Nocny Patrol. Krzywdzić się nie po. Trójka. Program trzeci. Tysiąca kobiet, by ugłaskać ten świat. Tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom. Tysiąca starców, którym sprzyja czas. Tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Tysiąca głów, które zapłodniła myśl. Drzew prawdziwych, które dadzą tlen. Tysiąca włókien, które splotą nić. Tysiąca dziur, w które ucieknie ścień. Tysiąca pieśni, które rozpalą dzień. Serca, które w żyłach znów obudzi krew. Od nowa. Od nowa. Od nowa. Chciałoby się nucić, prawda? Prosto z Łodzi grupa Elsztat. Elsztat, którzy stworzyli również muzykę do tekstów Konrada Dworakowskiego, czyli reżysera teatralnego oraz dyrektora łódzkiego Teatru Pinokio. Na scenie wtedy zespołowi towarzyszył 23-osobowy wielki chór młodej chorei pod przewodnictwem Tomasza Krzyżanowskiego. No a ten jednorazowy w zamyśle projekt przerodził się później w pierwszą polskojęzyczną płytę Elsztat. No właśnie tak rozmawialiśmy z Agnieszką, że dawno o nich nie było ani widu, ani słychu, ale może za czas jakiś nowa płyta pojawi się na horyzoncie. Tego sobie życzmy w nowym roku 2022. No a teraz, no właśnie, tych państwa chyba przedstawiać zbytnio nie trzeba. Rocznicę urodzin Marka Grechuty, 50 lat po premierze albumu Anawa, w takiej właśnie wyjątkowej, intymnej, no i też takiej niespiesznej interpretacji Zadymka zyskała zupełnie nowe życie. WW Nosowska w programie trzecim. To teraz nieco przyspieszymy. Thank you. jajajajaj, dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob, dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Wbrew obiegowej opinii, jazz nie trafił do Polski na falach słuchanego po kryjomu Radia Wolna Europa, bo pierwsze polskie jazzowe utwory powstawały już pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Wybitni kompozytorzy tacy jak Henryk Wars, Jerzy Petersburski czy bracia Artur i Henryk Gold, zasłuchani w płytach zza oceanu czy też Berlina, tworzyli hity na potrzeby filmów, kabaretów, teatrów i rewii. No i właśnie w ten sposób do roku 1939 powstawały kompozycje, tysiące tak właściwie kompozycji i nagrań z udziałem wybitnych instrumentalistów, śpiewaków i aktorów. Te piękne czasy zresztą odtwarzają na albumach i Marcin Masecki, i Jan Emil Młynarski, czyli niezawodny jazz band Młynarski-Masecki w trójce. No a na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania breakout i fragment z albumu Blues z roku 71. No a nazwa też bardzo adekwatna do pory roku. Usta me ogrzej. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku. Nadchodzi noc, chilimy mroku.